पल के जिए कैसे आँखों बिना मुमकिन है ये क्या मेरे खुदा क्यों सांसों यूं ही बस रिहा कर मुझे मेरे दर्दों से जरा दिल जो इबादत करे इश्क की तो मर के भी जिंदा रहे Oh,